Kamutan pa sa mayan, lungamutan pa pamitan, ning kini ako nantani, slira mo karot katungo, muka awa mo ning kono, bisa bahagia mo. Cukup sawangan wangi.